हम भी आए हैं बाहों के हार लेके होठों पे एक नगमा आंखों में प्यार लेके इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके आओ आओ जाने जहां दिल ने किया कहां कहां